دوار و آیاتونی کی اللہ رب العزت دا نبی علیہ السلام دا مرگرو دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حال بیان کو اوی فرمائل چدا مال غنیمت اوخے دا دا فقرائی مہاجرین حق دے او پانسوارو کی جکم غریبانان دی دائی حق دے او قرآن پاک دا دی دعا و دلو تفصیل ذکر کدر ایوی اولائک هم الصادقون چه دا مہاجرین ذکر اکن ایوی اولائک هم الصادقون دا خلق هم دوی کامل رشتی ندی او چکلے دا انسوارو ذکر کو نوے فرمائل فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دا خلق هم دوی کامل کامیاب دی دیو جناب نبی علیہ السلام مرگرو والا حال کسڑے گوری نو قرآن کی بگوری لکن امخ کی صورت کے اندر لطیر شل ورداد صحابہ اکرام بارکی وی اولائک کتب فی قلوبهم الایمان دے مخ کی صورت کا آخرنی آیات کی وی اولائک کتب فی قلوبهم الایمان دا حق خلق دی چی اللہ ثابت کرے و لکلے دے دی پزرنو کی ایمان و ایدہم بروح منہو او مضبوط کری دیدائی پا رحمت سر دخل طرف نادوی رضی اللہ عنہم وردو عنہ اولائک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صحابہ کرام مبارکی کلوی اولائک هم الصادقون کلوی اولائک هم المؤمنون حقا دا پرشتینی و تحق مومنان دی او کل اگر لطیر دی گرہ دو سورہ حجرات آیات بنی روئی ولیکن اللہ حبب ایلیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ ایلیکم الکفر والفسوق والعصیان لدی مخاطبین سوک دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین لدی آیاتنی کندائی حال ذکر کئی بے فرمائل گورا آیات کی پرندر لطیرو بیا گوری دی نہم آیات ترجمے تا والذین تبوؤوا الدار آغا کسان چھ غی زی نیولے دے کوری نیولے دے کور پا مدینہ منورہ کی والایمان آو لازم نیولے دے ایمان اصل کی دی ایمان منصوب دے دے فعلے دے دے کی مخزوفو وَلَغِنُوا الْإِيمَانِ يَا وَأَخْلَسُوا الْإِيمَانِ خالص کرے دخل ایمان من قبلهم مخد دی مہاجرین دی حجرتنا یحبونا دی محبت ساتی من داغ چاسر حاجر ایلیہم چیاغا حجرت کی دویتا وَلَا يَجِدُونَا او دی نمینی فی صدورهم پخپل سنوں کے حاجتن سکینہ سخبکان سحسد مما داغسن اوتو چه کمال دے مہاجرینو لورکڑ شوئے دے ویعثرون علی انفسهم غرکوی تخپلو زاننو ایثار ستوئے دا لفظ گرہ اردو کے مستعمالی گی ایثار لفظ دا عربیو امام قرطبی دیدے کی دے لفظ ایثار تشریح کی وئی دا لفظ ایثار پا تشریح کی امام قرطبی رحم اللہ وئی چی ایثار ستا وئی وئی الایثارو ہوا تقدیم الغیر علی النفس وحضوز حد دنیوی وئی ایثار دیتا وئی روان دیکول دا بل پزان مالے دا بل پزان روان دیکولو تا ایثار وئی او دا ایثار کل پا مالوی لکتا لگا مال ضرورت تے لیکن بل تان ازیاد حاجت مند دے ہوگے دے نو اغلے ورکی لکا پرن واقعات مواوری دل چبائے صحابہ اکرام اشپے ناری تیری کیا غریب و مسکن تے ورکل ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ځان د پاره د افطار او د روز جماعت د پاره سفر نه خو له هغه غریب ته ورکل او یو ایثار بالنفس ده یعنی قربانی په نفس سره دا یو قربانی په مال سره ده. امام قرطبی لیکلی چې ایثار بالنفس دا د پاسه د ایثار بالمال او داغی مثال ذکر کرے چکل محبت کی یو سڑے زیاد شی نو بیاد ازان پا قربانول خوشالوی او بل بچ گئی لکہ صحیح روایاتو کراغلی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دا پارا غزوِ احد کی زان ڈال جوڑ کرے نبی علیہ السلام سر مبارک روچت کچھ دشمنو گوری نو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ورتوئے لا تشرف یا رسول اللہ تو سر مبارک موچتو لا یسویبون کتال سے تکلیف نرسی نحری دون نحرک زما سینستا دا سینے نمخیر ووقا بیدیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام پخ پل لاس سر ساتلو چی غش براتلو من لاس بیدا سکو پو منزلی در ڈال فشلت دا اللہ سے سر شویو دا اللہ سے شل شویو دارنگی آقی دیتا وی ایثار بن نفس چی زان قربانے کے خبل بچ کے او دیکھ امام قرطبی غواقیا ذکر کری حذیفت العدوی وی رحمه اللہ چی زغزو یرموک تلالم ماوی زد خپل ترزوی گورم او ما زان سر او بموڑوی نچی زلالم اغا زخمیو او بس زن کدن شورو نماور توبنیز دیکی چی او بول دیڑکی گی نو پسر اشارو کوی آو فیدان برجل یقول آہ واکی او بل مجاہد پرو تو اغزرگی کولو فاشار ایلی ابن عمی ما تا دترزوی شاراو تا ویدل ورکا نما چه غطو رسول نغا حشام ابن العاصو رضی اللہ عنہ نما ارتو بس کی وی آو نچه خلیلی نزدی کولی دبل فریادی واوری دو نما لیوی اغل یوسا نما چه اغل اوڑی اغا شہید شیو بیا چه می دل راڑی دیم شہید شیو او دترزوی دا چرا ابو یزید بستامی رحمه اللہ وی ما غلبنی حدن ما غلبنی شاب من اہل بلخ وی پا ما بانی چرم چا غلبن نکڑی خود بلخ علاقی و زوان اغرابان غالب شو قدم علینا حاجن دیر آغلو موتا مکی مکرمیتا حاجی نماتی وی یا ابا یزید ما حد الزہد عندکم حد زہد او دا پرزگارا استاسو پنیس دے نماورتو ان وجدنا کلنا و ان فقدنا صبرنا منگ کوم من اخرو او کنین صبر کو فقال ها کذا کلاب بلخ اندنا وی ماتوی دا بلخ علاقی سپیم دا سکئی کسوم من اخری او کنین صبری نماورتو تاسو ایسار ستوائی او زہد ستوائی وَإِن فَقَدْنَا شَكَرْنَا وَإِن وَجَدْنَا آثَرْنَا مُنْتِ يَوْشَيْهُ مُنُنُ دَا اللَّهَ شُكُرَ دَا كَوْ او كَوِي مُنُنُ بَلَّهِ وَرْكَوْ او بعض علماء لکلی حد زہد دا دے او دے سینی کلاوی دو بدائی وَيْتَفْرِيقُ الْمَجْمُوعُ وَتَرْكُ طَلَبِ الْمَفْقُودِ وَالْإِيسَارُ عِنْدَ الْقُودِ کم چه در سر جمع ده بزداد تقسیم کو او کم شه چه نشتا داغی پا طلب کی نلگیا کی او کم ستا رزق ده نو پاغی کم تپا بلوانے سکے پاغه کم په بل باندې قرباني کې پاغه باندې بلکی قرباني قرباني کې نو ایثار ستوي ایثار ویل کیږي تقدیم الغیر علی النفس ځان باندې بل باندې کول او دا کله ایثار بالمال وی نو کله ایثار سوی ایثار بالنفس وی ویؤثرون علی انفسهم ورکی په خپل ځانونو ولو کان بهم خصاصا اگر کوي په دای باندې فقر او لوګا او دا هغه لوګ لوي چې سړی پورې خاص وي او دې په تکلیف کې چولې و من یوق شح نفسه ارغه سوق چې بچ کړي شو د بخل د خپل نفس نه فاولائک نو دغه کسان هم المفلحون هم دا کامل کامیاب دي شح او بخل کې د بعض علماو په نزد دا برابر دي شح او بخل د بعض علماو په نزد باندې برابر دي او بعضی ویلي چې نا دا شح ډیر سخت دی د بخل نه ځکه شح هغه بخل لوی چې ور سره هرسم وي بخل هغه دی چې په د فرض دی په د واجب دی خونه ورکه چاله یو سړی کومړ کیږي خو د 50 کار نشتا او چې د دغه بخل سره هرسم شي نو دیت سوی دیت شح وای دیت شح وای او یو سړی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ تراغه ورته زی اریغم چې زب هلاک شي او تباشه امنا ورته داولی وما الله عز وجل يريد لي ومن يوك شح نفسه فاولئك هم المفلحون وانا رجل شهيه لا قاد ان اخرج من يدي شيئا يا ان اخرج من يدي شيئا وما الله رب العزت يريد لي چه الله ويسوك چه بچ شو او بچ کړي شو د بخل لنفس نو داخل کامیاب دي او زه یو بخیل سړی قریب نه ده چې زما د لاس نه څه شي چاته ورکړی شي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته ویل لیس ذلک بالشح الذي ذكره الله تعالی فی القرآن ویداته چې کوم وی نه دا شح هغه چې الله قرآن کې ذکر کړي شح دې ته وایي چې هغه الله قرآن کې ذکر کړي ان تاکل مال اخیک ظلما شهدی ته وای چې د بل مال ظلمن اخره او ناکار شه د بخل خو په من د بخل او د شوه کې فرق لري ا امام طاووس رحم الله بوي چې بخل څه ته وای ایب خل الانسان بما فی یده وی بخل دی ته چې ستا لاس کې څه شه ده او ته په بخلو کې خلکو له نور کې زکات نور کې او سړی ملکیږي په تکلیف نه نه ورکه او شوه دې ته وای چې ته بخل کی پاغه سه چې دخل کو لاسونو کی دې داغه په لاس کې حضوريږي پته چې دې خیرات کوي او دې چال ور کوي او شوه دې ته وای چې او سره مینا ساتي چې دا دخل کو سره کمال دې نو دې ماته ملاو شي کپ حلال یو کپ حرام وي او چې سمره ملاويږي نو دې لقناعت نه ملاويږي صبر نه کوي چې کنه بس دې ته وې لیکيږي شوه چې حرام وي که حلال وي او کله کونه یو کډیر سری خدای نه وای چې بس دې ته ویل کیږي شوه او شوه دې ته وای چې سړی پکې زکات نور کوي او حرام ځان سره ذخیره کړي او شوه دې ته وای چې سړی ظلم وکي شوه دې ته وای چې او سړی ظلم وکي او بعض روایتو کې راغلی چې بری دې هغه سړی د شوه او د بخل لا منت د زکات چې زکات ورکو وقرض ویف ملمسته ورکا واعطا فی النائبہ او چې پچا مصیبتونه رالن نو دغه وخت کې مدد کو لکه مهاجرین جهاد دے کله داسې وی بارانونه راشي کله تندر راشي کله پچا قحط راشي نو دا دری صفاتونه چې چا کی دي دا شحیح نه دي یو چې زکات ور کوي د مال دویم چې ملمنو ته ملمستیا ور کوي او ملمما غ ملم چې د الله والا ملمای تاله چراغله او ته 300 روپۍ غټه ناغله خو ته په خوشحالي ورکه دغه ملمستیان نه هغه د الله ملما چستاته اس قسمته منشتا اجستاته اس قسمته منشتا هغه ته ملمستیا ورکول دارنګ په چا مصیبت او تکلیف راغه او ته ور سره امداد کې ابو الحیاض الاسدی و تابعی دے دے وی رأیت رجلا فی الطواف یدعو ورد سلف صالحین دعاگان ازدکی مونگ سسو غارو او سلفو بسسو سوالو نکول ابو الحیاض الاسدی و تابعی دے وی ما یو قسکتو چی طواف کولو دعای غختا وی اللہم قینی شح نفسی اللہ ما دخپل نفس د شح و د بخل نو ساتی دین علاوه بل دعا نو غختا نو ما ورتوی تخو بس دغا یو دعا غواری و بل دعا نو غواری نو ما تیوی چکل از د نفس د شح نا او د بخل نو بشم نو لم اسرک غلاب نکو ولم ازنی زناب نکو ولم افل داب نکم داب نکم نو چی میو قتل نو دا دعا غختن کے فیدر رجول عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ چی میو قتل نو دا غا صحابی دے چی اشراو مبشراو کے دے او پا مالدار ترین صحابی کرامو کے دے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ توافی کولو او دین بغیر بل دعا نو چی اللہم قینی شح نفسی او نور سکو آرے اللہ ومن یوق شح نفسی فاولائک هم المفلحون سوچ چې د خپل نفس د بخل لبد شو نو دا کامل کامیاب دی دا کامل کامیاب دی دارنګ نبی علیہ الصلات والسلام بدعا کولا اللهم انی اعوذ بک من شح نفسی و اسرافها و وساوسها الله ز پناه غواړم د شح او د بخل د نفس نا او د نفس د اسراف نا او د نفس د وسوسو نا الہ العالمین ز پناه غواړم نو بخل یو دمر ناکار شے دے خو شح دا غید پاس دے شح دا غید پاس دے اور روایاتو کی دیر مزمت راغلے دے دا شح چی دیدے کیا روایات امام ابن کثیر امام قرطبی اور روح المانی را جمع کری دی حدیث پاک کی راغلی مجابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة خبردار امت ظلم مکوئی زیادہ مکوئی یو ظلم با دیر تیری جوڑی شی پر ازد قیامت ظلم مکوا دا چاپا نفس دا چاپا مال دا چاپا عزت عملی مکوا واتقوا الشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم زان د شحنو ساتی د بخلنا زکا بخل حلاک کرو پخانی حملهم الان سفکو دماءهم دیتے تیار کرو چنا جائز وینیت ویکڑوی وستحلو محارمهم او دا اللہ غا حرام کارونے زان تا حلال گرزولی دارنگی روایت کی راغلی دا عمر رضی اللہ دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمان روایت تے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة زان دا ظلم نبچ کئی ظلم بگڑی تیریوی پر از دا قیامت واتقوا الفحشا زان دا فحشا بے اینو ساتی اللہ بے اینو خی وئیاکم والشحا فإنہو اہلک من کان قبلم تاسون مخی امتون پشحا بخل تباشوی امرهم بالظلم فظلموا دی بخل ورته د ظلم حکم کړو نو ظلم شروع کو و امرهم بالفجور ففجروا حکم ورته د نافرمانو کړو نو نافرمانی وکا و امرهم بالقطيعه فقطعوا حکم ولو کو چې سل رحمی کټ کړ نو بس کټی کړه دی بخل د وجنا او دام یاد ساتي کم سړی کې چې بخل لے مثال پتور د سره مال لري اوس مسلمان باندې مصیبت ته تکلیف دی یو مسلمان والی مصیبت او تکلیف دے لیکن دے دے پزرے کے سرہ ہمران گئے باہی سڑی دزرے نہ رحم اڑو تے خوشے پہ ہم روان باہی سڑی دزرے نہ سی بلکل رحم اڑو تے دار و داغہ پزرے کی سوی نہ چیرہ بھائی دن ادام مسلمان دے نبی علیہ السلام فرمائے وَإِلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدِنَ بَدَا نَجَمَ كِيگِ اَغَدُرِ دا اللہ لارہ کی چی جہاد تے مراد دے اور لگے دے جہنم تخیط دے او بندہ کی ہمیشہ یعنی دا اللہ دے لارے دے جہاد دے اور دے جہنم لگے دے یو بندہ تخیط کی جمع کی دے نش دارنگی اللہ حبیب فرمائے لی وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحَّ وَالْإِيمَانَ فِي قَلْبِ عَبْدِ نَبَدَا نجم کیږي بخل او ایمان د یو بنده پزړه کی، یا به ایمان وي یا به بخل وي، او یا به بخل وي نو ایمان بني، دواړه سيزونه دانشي جمع کې دی. ولایت تمه او شح والایمان، نجم کیږي بخل او ایمان پزړه د یو بنده کی همیشه، پزړه د یو بنده کی، یعنی دا قلم جمع کې دی نشي. پدې اعتبار باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مذمت ذکر کړي د بخل، و من یوق شح نفسه، ار اسوک چې بچ کړي شو د بخل خپل نفس نه، فاولائک هم المفلحون، نو دا کسان هم دوی دی کامل کامیاب. ورا مهاجرین او انصار ذکر کړي او بل ډله ذکر کړي او د دې اوصاف ذکر کړي، نو دغه صفاتونه چې پچا کې موجود وي، نو دا به مهاجرین او انصار سره مرګري وي او په مالفه کې به دای امبرخای. والذین ها کسان جاءو چراغلی دي، من بعدهم، رستو د دغه مهاجرین او د انصارونه، یقولون د وای دعاګانې کوي، ربنا اغفر لنا، ای زمونږ ربا بخنو کی مونتا، ولإخواننا الذین، او زمونږ روح ها کسان وتا، سبقونا بالایمان، سبقونا بالایمان، چروان دی شوی دی زمون ایمان تا، ولا تجعل، او مگر زی اللہ، فی قلوبنا زمون پزرنو کی، غلن کیناو حسد، للذین آغا کسانو سر آمنو چی مومنان دی، اللہ مومنان سوکو، مہاجرین و انسوار، اللہ زمون پزرنو کی دا مومنانو سر کینا حسد مگر زی، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے زمونگا ربا بے شک ایت مینا کون کے شفقت کون کے رحیم و مہربان. دالا غخل کو دا پارلوی بشارت تے چی دا مہاجرین و انسوار و نرست راغلی خو پزرکی مہاجرین و انسوار و تکینا و حسد نشتا. او اغل پا دعاگانو کے حیرینا، امام مالک رحمت اللہ علیہ گو ردی حدیث دی آیات نے استدلال کرے چی دا روافظ و دشیگانو پا مالفے کی برخ نشتا، روافظ شیگان چی ورتوئی ددائی پا مالفے کی برخ نشتا، ویولی وی مالفے کی داغا چا برخ دا چی دا دو پزرکی صحابو سرکینا و حسد نی، او دا دشمنان دی دا صحابہ اکرام، دا دشمنان دی دا صحابہ اکرام. او دے مقام کی امام قرطبی و دے نور مفسرین و تفصیل ذکر کرے چی دا سمر ناکار قوم دے چی ددائی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ اکرام سرسدا، دا غی سر دشمنی دا، او غی تا پسپگا و بزن در بانی گوری. او امام قرطبی دیدے کیا غروایتون راج مکڑی چی سوک دا صحابو تا معمولی غنت بد گوری. دیکھے واللغین جا من بعدهم، یعنی تابعین، ومن دخل فی الاسلام الى یوم القیامة، آغا کسان چی راغلی دی پس دا چانا دا مہاجرین و انسوارون، پا دیکھے تابعینم داخل لی او تر قیامت چی سوک راغلی ام پی داخل لی. اے ابن ابی لیلہ یو مشہور محدث تھے، امام قرطبی دا قول ذکر کرے دبوی خلق درے قسم دی، المہاجرون والذین تبوؤوا الدار والایمان والذین جاؤوا من بعدہم، وی فجحت